voltam. A Laci, kik, hogy mondjam, tehát... Dá-dá? Hogy hívják ezt? Gémet vesztett egy telefonáló ellen. Gémet, igen. És leülök, a meccs még a miénk. Terjét iszom, az edzőm így az első sorból itt súgdolozik, hanem én. Nyugodtan, tényleg. Tényleg nem tudom fogni az adogatását. Azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha ezt így gondolatilag próbálnád feldolgozni. Tehát ne a technikára figyelj. Az nem volt out szerintem. Büntessük meg, jó? Klasszi. Hallgass meg ezt, és utána menni fog, jó? Következő 5-3 ászt, jó? Hallgass meg, és menni fog. Jó, ászta megyünk. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Szervusz! Szervusz! Parancsolj! Aranyos Sándor vagyok. Szervusz Sándor! Honnan telefonál Sándor? Csillaghegyről. Miért? Mit? Zenét szeretnék kérni. Most le kell győznöd. Milyen zenét szeretnél kérni Sándor? Győzz le önmagad. Régi szart, egy Lurid számot. De Lurid, de hogy azonosul Sándor? Tehát így őszintén szóval vonz téged az a 1974-es New York-i művészvilág, a Village összehasonlíthatatlan atmoszférája? Nem. Bent jártam. Szerelem? Rózsavölgyiben, és egyszer nem tudták, hogy ki az. De, és ezzel most meg szeretnéd mutatni a Rózsavölgy is eladó nőknek? Fiúk voltak. Fiúknak. Hány évesek voltak a fiúk? Ifjúak. De most mi ilyen? Ifjak. Én megrontás gyanúsak, Sándor? Szerelmes lettél? Vagyok. De kiben vagy szerelmes? Az eladó fiúban, Rózsavölgyiben. Nem igaz. Szerintem neked csaj szerelmed van. Nem, nekem 6 gyerekem van gyerekek. 6 gyereked van? Ne hülyéskedjél már. De hogy? És hogy férnek el? Hogy? Hát csináltad őket. Hát, most az egyikét röhög rajtatok. Miért? Mert hülyek vagy. Már 35 éves már. Ő már 11. És te hány éves vagy, Sándor? Én 43. 43? És ilyen fiatalos hangod van? Olyan, mint hogyha egy ilyen 20 éves műszaki egyetemista lennél. Őszhajam vagy, és kopasz vagyok. Komoly. De kettő az, hogy... Szerintem nem mond igazat. Oldalt kopasz. Oldalt kopasz, őszhajam van? Nem, középen. Szerintem teljes. Hazudsz. Adom a lányomat. Na azért. Kis 11 éves. Csalja, azt mondja, hogy nem. De, adj ide! Ijesztőek vagyok. Hát így neveled ezt a gyereket? Tényleg? Kirohant. Beszélni akarok vele. Borzasztó. Sándor, de most mi tényleg? Hol vannak a Makarenko jelvek? Dur egy pofon, érted? Hát nem. Egy rövid sallára lerendezni. Egy olyan Ferovics-féle pleknivel. Ja, rövid plekni. És nem. Aztán utána a kezébe az olvasókönyvet, aztán 11-ig hajrá szótagolva, nem? De nem. Most bejött mind a három. Na, ja, persze. Akkor mind a három mondja egyszerre azt, hogy hitremény zsűlölet, jó? Akkor elhisszük, hogy tényleg van, a gyerekeid. Hát, potens vagy, na. Azt kell mondani, gyerekek, hogy hitremény zsűlölet. Mert, hogy ezt kell mondani. De egyszerre tényleg, volt már az énekóra, nem, gyerekek? 1, 2, 3, beszámolunk, jó? 1, 2, 3. Szarul számoltatok. Egy, Kettő, különben lesz egy pofon. Egy, kettő, három. Nem lesz pofon. Nem fogod őket? Nem, még sose verted meg őket? Nem. Most egyszer nem tennél ki vételt? Nem tudják egyszer elmondani a műsor címét? Jött egy SMS-ed. A feleséged. Mit csinálsz a gyerekekkel, Sanyi? Nem hiszem, elvált. Tehát azért küldi. És nálad maradtak a gyerekek, Sanyi? Igen. Ja. Nyárra. Nyárra? Nyárra. Hát Sanyi, melyik, mondd egy gyorsan, hogy melyik lurid számot kéred, mert hogy mondjam, így állaposodott a beszélgetés. Igen, meg teljesen mindegy. Ami nálatok most a legközelebb van. Jó, jó, legközelebb majd a vasárnapi kívánságműsor van szerintem. Nem, nem, Sanyinak az ennyi. Nem, ennyire nem legyen lapos. Jó, akkor van ott rajta. Azért annyira nem vagyok makarenkúj. Jó, hát akkor megígéred, hogy azért egyszer, amikor az egyik gyerek nagyobb lesz, azért egy pofont ellöksz neki, nem? A nagyobbakat vertem. Igen? Megnyugtató. Ez volt a válasz oka? Nem. Válasz oka benned rejlik? Nem, biztos, hogy erre rá kell kérdezni. Válasz oka mindig kettőben rejlik. Igen. A válasz oka mindig kettőben. Tudok még bölcsülő. Mondjál egy pár bölcsülő. Egy-két ilyen veretes bölcsességet. Pár kapcsolatokról. Tényleg. Mert nagyon sok fiatal hallgatja a műsort. Többek között mi is. Hát, gyerekek. Addig, amíg fiatalok vagytok, addig gondolkodjatok el rajta, hogy mit basztok el később. De már, hogy érted? Ez nagyon összetett. Ne menjünk férjhez meg, ne vegyünk senkit feleségül? Legjobb ez. Igen? De akkor hogy lesz ennyi gyereke az embernek? Az lehet, papír adja? Ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ugye? Mm-hmm. Ez. De hogyha újra születnél, akkor másképp csinálnád, Sándor? Nem. Na hát akkor meg. Mit papolsz te itt? Bort iszik, vizet prédikál. De nem, miért? Hát mert ő ugye házas hát volt, de már elvált. Ő végig gondolta fiatalon, hogy mit fog elrontani. Nem. Utólag. Ja, később jöttél rá, hogy hülye voltál? Utólag, persze, hát ez nem, abszolút nektek most. Annyit tudunk neked mondani, Sanyi, hogyha megengedsz egy ilyen zárszót, hogy az élet, az lehet, hogy egy ilyen bölcsességet, az élet, az lehet, hogy olyan, mint egy ilyen rally, tudod, ilyen kétnapos rally, és akkor vannak a gyorsasági szakaszok, ami így nagyjából azért betonon zajlik, és akkor most van egy ilyen terepszakasz, és akkor most elég rossz. De hát ugye ezen is túl kell lenni, meg itt is a legjobb szintidőt kell teljesíteni. Nem, hogy telefonáltam. Na hát akkor meg. Ezen rágódja, édes haverom, aztán nem sokára jön neked a lurid. Addig is Laci Tomi, Jobbágy Robert és Chatman a következő számot küldi nektek, aminek a szerzője nem más, mint a Saragoza Band. Az jön? Természetesen. A sokkak által kért, levélben kért, világ egy veleg, gyerekek, 10 perc, 42 másodperc. Jó szórakozást! Hello! We'll be right back. Get your kicks on the Route 66. Igen, a Saragoza Band. Ez itt még mindig a Hitremény zsülölet, az Estefem 98.6-on. Drága barátommal, Lacival. Tomival. Jobbá, jó beltel. És az örök vidám, Chatmannel. Következzék egy Louis szerzemény. Annak a szerencsétlen elvált fiúnak. A gyerekével. Akiket jobbra-balra rángat egy vasárnap délután a játszótéren. Louis és a Dirty Boulevard. Hajrá, Guinnessville és hajrá, Soho, New York City forever. Danger looks at the Wilshire Hotel, looks out a window without glass. The walls are made of cardboard, newspapers on his feet. The old man beats him 'cause he's too tired beggar. He's got nine brothers and sisters, they're thrown up on their knees. Hard to run when a cold hanging hits you on the thighs. Hey, Georgie's been older, killing the old man. Slim chance he's going down to the boulevard. Get down to the Dirty Boulevard. To the Dirty Boulevard, get it out. Dirty Boulevard going down. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one wants to be a doctor, a lawyer, or anything. They just want to go dealing on the Dirty Boulevard. Hit me, you're hungry, you're tired, you're poor, piss on it. That's what your statue of bigotry says. Oh, you poor huddled masses, baby, why don't you go club to death? Oh, get it over with, jump on the boulevard. Oh, take it down to the Dirty Boulevard. I'm going down to the Dirty Boulevard. Get it out from the Dirty Boulevard. Is an operator in consider? Movie stars are out of the loose. Gleed like shoot above the skyline of Manhattan. And the lights are out on the mean streets. Small kids stands by the Lincoln Tunnel, selling plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. All the TV whores and all the cops out get sucked. Back of the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. But he looks through the pictures and stares up at the cracks in the ceiling. By the count of three, baby, I hope I can disappear and fly away. Fly, fly to the Dirty Boulevard. Fly away. Fly, fly to the Dirty Boulevard. I'm gonna fly. Fly, fly to the Dirty Boulevard. I'm gonna fly. Fly away, fly, fly, fly. Hitremény zsírelet. Este fel. 98.6. A stúdióban még mindig a négy jó barát. Robert. Pásztó. Chatmannek, nem tudom mi a nem beszélgetek valakja. És miről is beszélgethetnénk ma másról, mint az elmúlásról. Az őszről, a keserűben... Előbb kezdődik, egyébként előbb kezdődik az őszi sorozat. Nagy takarítás. Hitreménysülület széria. Igen, igen. Mint a barátok közt. Előbb hoztuk. Egy programming fogás egyébként, és hogy verjük le az RTL-t. Igen. Így van. Nem rossz szerintem ez az őszi verzió. Ebben mi lesz? Tomi, Laci, hova költözik? Tomi, Laci, nem, azt hiszem, hogy át fogjuk alakítani a műsort, nem ilyen talk show-vá. Talk show, tényleg. Sztárokat fogunk hívni, csak ez a mi haszna fránya szerkesztőnk, ez a Gellért Gábor. Ez nem jelentkezik, ez hihetetlen. Nem? Komolyan. Ez felszívadott. Azt mondta, hogy gyereket, két hetet kérek, hogy megírjam minden idők legjobb adásmenetét, és azóta meg ezek különböző indokokra hivatkozott, nem ezt mondta, csak feketítjük. Ja, nem, én nem tudtam, de azt ígérte, hogy itt lesz de nincs, ezen a szent helyen, de nincs itt. És hol vannak a vendégek? 8-ra? Semmi. Ide jöttünk 7:30-ra. Semmi. Vártuk a szerkesztőségi megbeszélést. Itt vagyunk 6 óta. Itt vagyunk 4 óta. Bejöttünk reggel. Ugye? Bejöttünk reggel, mert begyakoroljuk a poénokat előre. Megjöttük a dumákat reggel délelőtt. Délután már csak összeolvastuk őket és gyakoroltuk. Most nincs aki vezényelje, nekünk ezért egymás szavába vágva beszélünk. Szörnyű. Haló. Hihetetlen. Haló. Telefont is felveszünk. Ilyen sem volt mi. Gábor. A műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hangadások lehetnek. Ismerős. Ja, most érted? Kurva szádat, Toto, hogy... Azért... Hiába. Várja, azért ez a gyötlet. Kurva szádat. Ez ugyanaz a Sanyi lesz. Szerintem ezek meg is dugják a mély nyomot. Ezek az emberek, nem? Biztos lehetsz benne. Tuti, nem? De ráadásul azon gondolkozom, hogyha ki jár meccsre. Igen? A vidi meccsre. Hogy nézhet ki? Hát egy ilyen izé, itt az a piros-kék ebbe a videóton zászlóba. Ilyen háromszög zászlóban, az sikerült nyúlni a buszról. Piros két csíkos kék alapú melegítőbe, a régibe, tudom, hogy meg a Csongrádiek nyomták. Egy 4 évvel ezelőtti felsőbe, tehát még a régi szponzorokkal. Igen, és nem tudom, esetleg egy ilyen I Love Várhidi Péter, az van tetoválva mondjuk a jobb karjára. És ilyen szőke, ritkás, előrövid, hátul hosszú ajánlva. És az első bajusz. És van az a kis első bajsza, igen. Klasszikus első bajusz, és egyébként mindenhez, az fogai nagyon sárgák, és ilyen pudvásak. Szúfogú. Szúfogú. Igen, szúfogú, ezt nemrég tanultam. Az, amelyik rád lehel, és akkor utána olyan rossz. Hát ilyen rossz, igen. Szúvas a fogad. Istenem, hány ilyen nő van egyébként? Szörnyű. Haló. Haló. Haló. Észszel. Szevasztok. Észszel, cukrász, észszel. Én olyat nem bírok nagyon, de az jutott az eszembe, hogy a Csepregi Éva nénit meghívhatnátok nyugodtan, ha már így legyaláztátok. Hallottam a múlt heti műsort is, meg ott is voltam egyébként, amikor ez volt. Nem, lenéniztétek, egy ilyen nőnek az bőven elég. Ez nem igaz, ez véletlen volt. Túl azon, hogy csak én néniztem le a fiúk, narha. Mindegy, szerintem az egész este szemet köpködi azóta is. Nehogy is. Hát mondjuk, nem. Szerintem megnyugodott. Szerintem egy ilyen önérzetes, örök fiatal nő. Hát hogy tetszett a múlt heti egyvelegnél? Nagyon finom volt. Azt megmondom őszintén, nem csak az elejében tudtam belehallgatni. Nem akarom itt fényezni a glóriátokat, de jó. A Rob glóriája. Rob saját kezdődött. Személyes válogatása. Rob a legjobb arc közöttetek egyébként. Csetit mondjuk nem ismerem, ti elég szemét állatok vagytok, de a Rob az egy jó arc. Ezt tudod, hogy ez most elvágtad a Rob torkát, és az elkövetkező két hétben nem vezethet műsort. Na, és akkor kérhetek most egy számot én is, ugye? Kérhetik, nem lehet a Rob. Figyelj, Rob, köszi. Akkor kérhetek én egy díjrész számot. Köszi. Rob, köszi. Jövő héten, meg az azután való héten, akkor megkérünk, hogy nagy erejé, hogy szíves. Ne csináljátok már ezt velem, ne csináljátok ezt velem. Ez az igusztus talán. Cukrász. Ezzel nem arra próbáltam rácélozni, hogy a Rob kilóg a sorból. Köszi, cukrász. Nem így gondoltam. Két hétig most elküldjük egy ilyen személyes tréningre. Tehát igen. Akkor kérhetek egy díjrész számot? Nem kérhet semmit. Nem. Miért? Mert most az előző csoka miért kérhetett? Azért már 6 gyereke volt. Csinált 6 gyereket, nyomorult volt, te meg egy sejem fiú vagy, érted? A biturbo mazda. Na erről ne beszéljünk, mert ugye láttam a remek fellépését, annak a Stereo háromszög nevű zenekarnak, azzal a gigoló énekes. Komolyan mondom, jobb volt, mint a Bálda koncert. Vezéregyéniséggel a színpadon, hát az brutális volt. Esküszöm, mint egy gigolót. Vergődött ott a vezérember. Na, hagyd abba. Azt beérik meg, hogy sötét szemek. Hát, tudjátok. Miért, mi van a fejében? A Belga legalább leszaggatja magáról a ruhát a vizé végén, de nem hiányoltam, ez mielőtt rákérdeznétek. Figyelj, a de Belga, igen. Figyelj, egy visszafogott zenekar vagyunk. Te nyomorult szerencsétlen. Visszafogott esküvői zenekar vagyunk. Az igen. Biztos. Aha. Te nem tudod, hát hogy te összetévesztesz egy wedding singer énekművészt, egy melegítős, egy nem tudom még egyszer kimondani. Wedding singer énekművész, ezt minden művelt ember kimondja. Wedding singer, bármikor. Ez mindenki, aki... Énekművész. Aki az, tudom. Hát érted? Na mindegy. Én nekem volt már lagzim, úgyhogy tudom, hogy miről beszélsz. De szerintem onnan kidobáltak volna benneteket az emberek. Van feleséged? Nem, volt már kettő. Igen. Ja, és akkor azért csajozol annyit egyébként, azért ácsingozol ott minden helyen, hogy ez legyen egy harmadik, nem? Nem, de. Van gyereked? Nincs. Nekem nem sikerült egyet se eddig még. Nem. De miért? De akkor... Nem engedték, hogy érted? Vigyáztam. Miért az érdem, ha valakinek hat gyereke van? Hát mondjuk az Orbán igen. Szerint értem. Igen. Szerintem is. Szerintem is. De szerintem hat gyerek után elválni nagyon gáz. Hát ezt lehet. Azt tudja, aki ezt vagy miért csinálja. Közben, vagy előtte. Szerintem érdem. Ez nagy kibaszás tudhatod, az embernek, nem? Mondok egy nagy bölcsességet, cukrász! Sose tudhatod, hogy mi van előtted! Ha valahova betévedsz, öregem! Ha valahova betévedsz, de figyelj! Személyesen könnyen lehet, hogy ott is szól a dal! Itt nálam biztos. De akkor se lehet, hogy nincsen semmi baj. Személyesen büntethetek? Kérlek, cukrász! Nem várnám meg, ha nem várod még végig. A Tomi most megbüntet. Ha jól emlékszem még, játszottam a gitáron. Született egy dal, mert senkinek zavar. Talán te is megérted, hogy most itt vagy velem, újra együtt igen. Tomi, kettő vagy neked szó. Most itt vagy velem, szól is meg a kezem, szól is meg és figyelj, jó. Az, ami szóljon hangosan az ének, körülvelem kérlek úgy, ahogy a nem. Face, turn my face, turn my face. such a blow. Sitting on the back porch all by myself. A hitremény zsillelet az Estefem 98.6-on ördögi cimborámmal, Tomival, drága aranybarátommal, Lacival, a legjobb képű robottal, jobbágy Roberttel, és a legsokoldalúbb szeretővel, Chatmannel, valamint a stúdióban megérkezett ez a mi haszna szerkesztő is, illetve itt van Tündér. Itt ül éppen a térdemben. Laci bácsi, mesélj a gyerekeknek, milyen érzés itt a stúdióban. Nagyon jó, kellemes. Ó, Tündér. Ó, Laci bácsi, öle. Mindig tudod, hogy csinálj kedved dolgokhoz. Itt a telefonáló 240-33-85-es vonalon. Üdvözlünk a családban, haló. Szervusz. Sziasztok, Budu vagyok, és egy kérdésem lenne, hogy az előbb betelefonált hozzátok egy srác. Egy idióta, cukrász. Na, és azt akarom megkérdezni, ki a 6 gyerekes apa. Igen, igen. Na, ti most értelmes felnőtt emberek vagytok. Miért? Nem. Azért, mert lehet, hogy ez a csávó éppen ki akarta magát nyírni, és most miattatok megtette. Szerintem pont nem tette meg. Szerintem se. És hogyha igen? Hát figyelj, ez veszélyes ügyen. Mindjárt visszahív minket. Hát hogyha visszahív minket ez a 6 gyerekes apa, akinek tényleg csak jót akarunk. Mondjuk, ha már nem hallgatja, és éjfélig nem telefonál, akkor aggódni fogok. Na, itt akkor most megkaptuk a magunkét. Ez most szerinted zavaró volt, Tündér? Tehát bántottuk lúrid, ezt az embert? A lúridra az ember szerintem nem egyáltalán nem. Betettük a kívánságát, nem? Persze, hát. Tréfáltunk, jó kedveskedtünk. Vegyük fel a izét, fatert, haló? Haló? Nem tudjátok, mi van a 60 Hz-el? A 60 Hz is megszűnt, nincs olyan, hogy 60 Hz. De van 60 Hz, Robi, ez nem igaz? Van. Itt nincs. Hát miért? Hát elő lehet állítani, nem? Simán, ez tilosan van 60 Hz. Azt nem tudom, de elő lehet állítani. De miért gondoljuk azt, hogy igen, ez egy mű... Tehát miért mindig a műsort nézzük? Miért nem magát a 60 Hz-et? A tényt. De 1000 év múlva lehet, hogy olyan zene lesz, érted, hogy mit, úgy lehet szelektálni a mulatókat, hogy 20 herces hely, 60 herces, mit tudom, érted? Érted, haló? Haló? Kurva Billy Erika, ugye Fehérvári szalja? Fehérváron van, nagyon komoly... Jó csaj? Bunkomány. Jó. Amúgy jó csaj, de egy ilyen fehérvári szaljhának tartott. Tehát neked nem jött össze. Igen, átbaszott. De ja, miért? Hát jó van, akkor minden a végén helyére került. Mivel? Hát az... Láttátok fel állna mindent. Elment egy jobb képű, jobb fej, gazdagabb sráccal? Biztos. Hát igen, így szokott alakulni. Hát tényleg egy szajha. Ezt szeretett, ha más tép a Billy Erika. Beszélj, ha már legalább paraszt vagy, legalább beszélj a hangodon. Az normális tép, hogy Billy Erika. Így nem értjük. Én nem értjük, milyen Erika? Én nem akarok így suttogóval, én nem beszélek. Majd, hogyha rendes hangján beszél. Csináljunk egy hülye vagy hallgas próbát, hogyha hülye, akkor elhallgat. Hülye vagy! Hallgas! Haló? Haló? Te, ez hülye. Ez magától elhallgatott. Ez magától elhallgatott, ez hihetetlen. De miért beszélnek Fehérváron az emberek súgva? Te éltél Fehérváron, Tomikám? Akkor még nem volt ez divat. De akkor ez volt, hogy hello! Akkor szevasz! Az a harsány Fehérvár. Figyelj, és most már lehet, hogy Fehérváron, ugye a Fehérvár plázában, vagy Alba plázában, Alba meg ezeken a helyek jösszik. Ezt én nem értem meg. Tejet, meg ilyenek. Lehet, hogy mindenki suttogó. Holna helyes férfi póló? Lehet, hogy valami, tehát Fehérváron valami furcsa szokás, népszokás alakult ki. Igen, a suttogás. Suttogás. Igen. A híres fehérvári suttogás. Igen. Halló, halló! Ez is Fehérvári. Ez az Erika. Én mondom. Mindenki Fehérvári, aki suttog. Na, Tündér. Tündér, nem, mozog. Tündér! Rám is átszakad ez a... Olyan jó, hogy mozog, nem? Az, jó mozog egyébként. Jó mozog. Nagyon. Tündér jó mozog. Szóval bocsuk, hogy... Á, nem megy ez. Ne legyen ez a szexista vonal, ez nem jön össze. Haló. Sziasztok, Adrián vagyok. Hello, végre, egy pesti. Te pesti vagy, hallom hangodon. Ja, aha. Ja, jó, mondjuk külváros. Ma mi az oka annak, Adrián, hogy telefonáltál? Hát sok oka van. De az egyik az, hogy szóval ez a hadgyerekes emberke. Na. Ember, utána. Pofám. Leszel vágva. Hogyha még egyszer azt mondod, hogy emberke. Nem, ez véletlen volt. Szívd vissza. Kicsúszott. Lehet, hogy visszaszívtam. De akarom hallani. Várja. Jó van. Nyeld is le. Kicsit nyálasabban, légy szíves. Nem. De akarom hallani. De már visszaszívtam. Nyálasabban? Na, megmutatom. Ne, nyilván. Kell, le is kell nyelni. De én nem nyelem le. Pedig, Adrián, a papa kedvéért, ezt most meg kell enni. Már jó, akkor már na, kezdjük előről ezt a történetet, Adrián, jó? Először szívja vissza valamit, azt utána szólj el hozzá. De már visszaszívtam. Ne, én nem hallottam. Nem hallottuk. Várjál. Azt megnyugodtál? Hát anyám. Egy pár percre. Na mondjad. Na, hát volt ez az ember, és hogy ez azért nem jó, hogy így mondjátok neki, hogy így üsse a gyerekeit, meg mit tudom én, mert képes rá, mert hatásra vagytok az emberekre, és befolyásoljátok őket. Szerinted nem nőttünk fel a felelősségünk tudatához? Dehogy nem. Szerinted pont azért nem kéne ilyeneket mondani. Szerinted nem mondta ez az ember, hogy nem fogja megütni? Hát mondta, de azért próbáltatok. Szerinted megint nem tudnánk ezt most bizonyítani a hatóságoknál, hogy minden semmi olyat nem mondtunk? Szerinted nem tudjuk bármikor visszakeresni az adásmenetből? Ja. Szerinted nem én telefonáltam? Szerinted ez nem én? Szerinted te is nem egy beépített telefonáló vagy? Hát mondjuk ez tény. Tényleg na, most ugye azért az esténkénti 5 kilóért tényleg beszélhetném egy kicsit normálisabban. Valami egész más témát, és különben is azt mondtuk, hogy 500 forintért a szexvonalat fogod hozni az adásba. Igen, igen. Hát azért már többet kéne fizetni. Nem hiszem. Miért? Beszédve? Ne üjéskedjél. Tudod, hány lány gondolná, hogy esetleg ingyen, nyugodtan? Tehetünk egy próbát például. Aha. Tök ingyen, így fölhívnának minket, és így adás, szex, mit tudom én, ilyen dolgokat csinálnának. Csak nem suttogva. És toppolod a vonalat. Fehérvári nők, ne telefonáljanak. Úgyhogy Adrián, ha meg akarod tartani az 5 kilót, akkor most rukkoljál elő valamivel tényleg, és nem moralizáljál. Az a cukrász, tudod, annak azért fizetünk. Ja, jó, oké. Okay. Na, beszélsz? Nem, mindjárt eltudom a vonalat a többi hallgatóknak. Várjál, lekukadt a mikrofonom, előbb. Adrián. Csak még előbb szeretnék gyorsan elmondani valamit. Mit? A Gergőnek, aki most hallgatja, és mondta, hogy szóval, hogy mondjam meg, szóval, nem tudom. Mire jön? Nem, tényleg. Okay. Nem, csak azt, hogy jövő hét a hétfő jó, oké? Okay? Csak így ennyit. De ki ezzel? Miért nem hívott föl? Hát nem hívom föl, nehogy már. Nem, csak mondta, hogy üzenjek neki. De ilyen 1-200 000 ember lesz? Azt így bemondott, hogy Adrián, mi lesz hétfő? Mondjad már. Hát még nem tudom. Kézi, I love you. Hát ez nem. Randisztok, elmentek a jégbe. Dehogy is, 21 éves. És? Beszokott ide telefonálni. Tényleg? Ajaj. És ez nálad pozitívum? Szerintem az egy idióta, aki fiúlétére betelefonál, de komolyan mondom. Én is így gondolom. Csak csajok telefonáljanak be. Természetesen. Hát azok normálisak. Nekik való a telefon. Tudod, milyen jól áll egy telefon, igen, a női kézben? Fiú, a férfi, az, aki telefonál, az nem is férfi. Az idióta. Nincs önuralma. Az, aki műsort vezet és férfi. Hát az döbbenetes. Hát az férfi. Egyszerű ez a matek egyébként, tehát így másodikban már lehet sajátítani az alapjait. Férfi, nem férfi. Műsorvezető, nem műsorvezető. Ilyen egyszerű. Kizárásos alapban, érted? Valami tankcsapdát majd nyomjatok. Persze, lenyomjuk szívem. Gergőnek? Persze. Nem, nekem. De miért? És akkor neked meg miért, hogyha foglalt vagy? Voltál koncerten? Nem. Kimaradt az életemből. Mosakszol rendesen? Van tankcsapda CD-d? Kazetta van. Jó, akkor következő szám alatt tedd be. Jaj, nem már. És akkor olyan lesz, mint a mi küldtük volna, na? De ezt miért vagytok ilyenek? Hát emiatt a Gergő miatt, mert egy kicsit irigykedik. De ő csak izé, ne? Izé! Vele csak érted. Ne kamuzzunk már, Adrián, tényleg? Na jó, akkor sziasztok. Látom, ahogy remeg a McDonald's szalidat, ott a Hadis. Nézem a izet, tudod, bezárkoznának, ahol a gyerekek, kisgyerekeknek szoktak születésnapot csinálni, a kis külön terembe, a McDonald's-be. És akkor ott lenne, oda hívná meg Gergő, kikérne egy dupla sajtosat. És ott megcsinálná a lufit, és akkor megcsinálná Ronald McDonald jelmezben. Halló! Na jó, hagyjuk. Hülye vagy? Levesz még csak a gerjedés. Beszélj! Nem. Technikailag nem tudja megvalósítani. Technika ördöge, ne haragudj! Majd máskor. Majd legközelebb. Halló! Rövid volt, de jó. De lehet, hogy és hát akkor ez is megkapjuk a magunkét, mert valami kreló lesz. Ez szerintem tényleg egy nő volt az előbb. Nem hiszem el, hogy egy női tudni. Hello. Halló. Kurva Billy, Erika. Ez egy fehérvári fiú. Azt hiszem erre az Erikára ma este rájár a rúd. De ezt a fiút is egyszer, hogyha... Erika rosszát tett azt tűzre, úgy mondjuk jösszük. Erika, énen, ha esetleg hallgatod az adást, innen üzenjük neked, hogy igazad volt, hogy elhajtottad a vérbe ezt a csávót, mert az, tényleg tehát, nagyon gyenge. Tudod, tehát, mit? Megérdemelt, hogy átverd. Igen, sőt, ha lehet, esetleg megcsaltad volna, akkor is. Én azt mondom, maximálisan igazad. Tehát, komolyan, te és az Assisi Szent Ferenc vagytok nagyjából egy nívon így az úr színe előtt. Körülbelül. Igen. Hogy jött itt az Assisi? Ez nem érde, mindegy. Ups, ez kiszalad. Lehet szerzetes leszek. Haló? Most... Haló? Tessék, parancsolj! Haló, adás. Sándor. Szervusz, Sándor. A hadgyermek... Nem, de a kölykök hívtak vissza. A hadgyermekes Sándor vagy? Ja. Jó, na. Akkor még élsz. Jó van. Elzárni a gázt. Tényleg. Izébe vasárnap kötélhúzásnak kicsomozni a kötelet, és a gyerekekkel majd lehet. Szerinted mekkora marhasság volt ez, amit az ember mondott? Az öngyilkos. Szerinted? Hogy te mindjárt öngyilkos teszel. Ja. Te nem hallottad? Az teljesen hülye volt. Bizony. Teljesen hülye. Azt mondom. Na ez egy jellemgyenge ember. Most lehet, hogy ez ilyen ördögi kör, és ő lesz öngyilkos most. Hú, tényleg. Hú, nagyon kemény. Hát túl vagyok. Figyelj, Sándor, az éző húzós volt a Lurid, nem? Jó volt. Nem, az tényleg ilyen ritkán játszott szám. Igen. Na most nem, az egész elfárdult. Egyszerűen csak azért telefonáltam, mert hogy nem akartam azt, hogy folyamatosan belebazmegozzanak a telefonba. Jó, akkor számítottunk rá. Figyelj, oldozz föl minket, Sándor. Mondd el, hogy milyen érzés volt velünk beszélni, és a végére mi kerekedett ki, és akkor lehet, hogy a hallgatók, főleg így a csajok, előtt egy kicsit jobb fényben fogunk feltűnni, érted? Nem volt érzés. Elazultál, olyan mindennapos, teljesen rendben volt, semmi különös. A hétköznapok reflekciója, valahogy szerintem is erről szól a hitlemény zsűrölet. Barátokkal lettél volna együtt, Egy üvegbor mellett. Nem, hát de nem, szóval az... Nem, hát a barátság azért sokkal mélyebben. Ez igaz? Igen, ez igaz, de mondjuk mint egy ilyen jó fekkalauz a vonaton, vagy valami. Nem, az olyan is láttam akinek itt árulkozunk, nem? Az se inkább olyan, nem? Nem tudom, a kölyökök épp fürdetés előtt most hívtak vissza, mert azt mondták, hogy azóta folyamatosan. Azért ez nem rossz. Édes kis szívem. Na, ugye azért látod, jó. Lehet anya is visszajön. Vagy ne, ő ne jöjjön. Inkább ne. Jó, hát akkor lehet, hogy jöjjön egy új anya. Már van. Hát akkor te meg betelefonálsz egy rádióba, és sajnáltatod magad. Hát menj el. Te kezdted el sajnálni. Nem, állj. Ez meg ilyen kis öreges. Állj. És te elkezdted sajnálni. Hát már eleve sajnálom azokat, akik betelefonálnak egy rádióba. Na most pontosan ezért. Nagyon-nagyon-nagyon bánt, hogy bárki is kétségbe mondja a férfiasságomat. Szó nincs róla. Hát hagyj gyerek után, ne haragudj. Szikla vagy, hát ne is. Pontosan, ez legalább ha. Te már letetted az asztalra, hogy mi van. Hát nekem összesen így ötöt tudok összeszámolni, amikor, érted, veszély is volt. Ebben benne van az, aki Pécset megszületett? Igen. Benne van a kis Benji is. A kis Benji is? Igen. Jó, Jorgó, igen. Öregem. Minden. Mi van itt? Minket most elvisznek. Köszönjük. Nem, ez mentőautó. Ez nálad van? Miért? Mivel foglalkozol egyébként? Sziréna szerelő vagy? Hogy? Sirénákat hogy ismered meg így hangról? Te így szerelő vagy? Nem, én a mentőknél dolgozom. Ó, vezetsz? Vezet vagy orvos vagy? 25 éve. 25 éve mit csinálsz? Dolgozom a mentőknek. De vezetsz vagy vágsz vagy ápoló vagy mi? Tehát hadd tudjuk már meg. Sándor! Elvesztünk! Jolly. Sándor! Hozzunk vissza téged! Sándor, figyelj, nem hallok szívhangot! Sándor! Defibrillátort rá! Nem olyan, nem. Itt van, én mozog meg. Nem tartozik hozzá, gyerek. Jó van. És esetleg a legviccesebb mentős sztoridat, mert a legundorítóbbat nem eséld el, mert tudod meg, ez ilyen szomorú. Mert mi nem vagyunk mentős. A legviccesebb az mindig a legundorítóbb. Akkor nem eséld el. Akkor Sándor, figyelj, inkább a gyerekek, inkább a fürdetés, később van meglepünk téged és öngyilkos barátaidat egy nagyon jó kidrog felvétellel, jó? Jó? Ne legyetek öngyilkosok, srácok! Fel a fejjel, gyerekek! Zélektél és élni akar! What Szervusz, Sándor! Szervusz, Sándor! Itt az Estefem 2-es stúdiójában élőben Kid Rock, hölgyeim és uraim. Oh, yeah. Egy ritkán hallott felvétel. Kid, mit hallunk? A Southern Blues, Sweet Home Alabama. You like it? Igen, igen, igen. Ezt el tudjátok biztos játszani? I hope. Hölgyeim és uraim, Kid Rock és a Sweet Home Alabama itt az Estefem 98.6 2-es stúdiójában. Ez pedig itt a Hitremény zsugalát Lacival, Tomival, Tomály Roberttel és Jacksonnal. We'll be right back. Oh, one for the money, two for the show. Three, get ready. Now four to go. Don't. Same tempo, it's the same tempo. Okay, I'm sorry. Turn the drums up a little louder through the ear goggles. Oh, I'm still in the cell, god damn. Where's the rest of that grass, eh? Grass, eh? Where's that goddamn grass? Okay, let's play with this a little bit, here you go. Start, wait a second. No, only cymbal, only cymbal and snare. You know, the old, very old time. Only cymbal and snare, cymbal and snare. Real old time. No, not the fancy nettle. Yeah, and the cymbal. Yeah. Do it without the snare. Do it without the snare. And it will start like that, okay? As soon as we come in, then you come in with the bass drum and so forth. Huh? Huh? I feel evil. I'm evil. You want trouble? You come to the right place. Well, since my baby left me, I've had to pay to jail. Okay, here we go. One, two, three, go.